السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Allah'ın güç ve azabına karşı devamlı sorumluluk bilincinde olmak. Bu bölümdeki 7 ayet ve 16 hadis-i şeriften Allah'a verilen kulluk sözü tutulursa Allah da cennete sokma sözünü tutacağını, Rabbimizin azabı ve yakalamasının pek şiddetli olduğunu ve Allah'ın izni olmadan kimsenin bile konuşamayacağını, herkesin en yakını olan kimselerden bile o gün kaçacağını, emziren kadın bile o gün emzirdiği çocuğunu bırakacağını, Rablerine karşı devamlı korkanlara iki cennet bahşedileceğini, cennetliklerin cennetlerinden konuşacaklarını, yaratılışın ana karnında oluşumuna kadar denilen yazgının da çok öncelerden yazıldığını, cehennemi çeken 70 bin dizgin ve 70 bin melek olduğunu, cehennemde azabı en hafif olan kimsenin durumunu, cehennem ateşinin insanları nasıl kuşatacağını, mahşerdeki ter oranının kişilere göre durumunu, Resulullah'ın bildiğini bilsek az güler, çok ağlardık gerçeğini, cehennemin dibine 70 yılda ulaşılabileceğini, Rabbimizin kıyamette hepimizle konuşacağını, yarım hurma ile de olsa cehennemden korunmamız gerektiğini, gökyüzünde sayısız melekler olduğunu, kıyamette herkesin tüketilen ömürden, elde edilen ilimden, elde edilen malın nerede kazanılıp nerede harcanıldığından, vücudun nerelerde yıpratıldığından sorguya çekileceğini, yine o kıyamet gününde yeryüzünün her türlü haberleri vermek suretiyle şahitlik yapacağını, İsrafil'in sura üfürme vaktinin çok yaklaştığını, Allah'ın azabından korkan kimsenin geceleri ibadetle yol alması gerektiği, böylece de cenneti elde edeceğini, insanların kıyamet günü çırılçıplak ve sünnetsiz diriltileceklerini ve o günün dehşetinden dolayı birbirine bile bakamayacaklarını öğreneceğiz inşallah. Ey insanlar! Yalnızca bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Bakara Suresi Ayet 40. Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. Buruç Suresi Ayet 12. İşte senin Rabbin, varoluş gayesine aykırı hareket eden kentlerin toplumlarını böylece kıskıvrak yakalayıverir. Şüphesiz ki onun yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur. Gerçek şu ki, bütün bu anlatılanlarda ahiret azabından korkanlar için apaçık bir ders ve uyarı vardır. O gün ki, bütün insanlık bir araya gelecektir. Ve o gün her şey tüm açıklığıyla ortaya konacaktır. O günü ancak bizim bildiğimiz bir vakte kadar geciktiririz. O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamayacaktır. O gün bir araya getirilenlerden kimileri felakete uğramış üzüntülü ve mutsuz, kimileri de mutlu ve sevinçli olacaklardır. O gün mutsuz olanlar dünyadayken yaptıklarından dolayı ateşte yaşayacaklar ve orada ah çekip inleyeceklerdir. Hud Suresi Ayet 102 ve 106. Allah ancak kendisine karşı dikkatli olmanızı ister. Ali İmran Suresi Ayet 28. O gün kişi kaçar kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün her kişinin kendine yetecek bir derdi ve meşguliyeti vardır. Abese Suresi Ayet 34 ve 37. Ey insanlar! Rabbinize karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Çünkü son saatin sarsıntısı gerçekten korkunç olacak. Onu gördüğünüz gün emziren analar çocuklarını bırakıp unutacaklar ve her gebe kadın da vakitsiz doğuracaktır. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi alıklaşmış göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Hac suresi ayet 1 ve 2. Hesap vermek için Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kula iki cennet vardır. Rahman suresi ayet 46. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, bakın dünyadayken çoluk çocuğumuzun arasında yaşarken Allah'ın bizden razı olmayacağını düşünerek sonumuzdan korku içindeydik. Allah bize bol bol lütufta bulundu da iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Biz bundan önce de dünyada da ona yalvarıp ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği bol ve rahmeti geniştir. Tur suresi ayet 25 ve 28. İbni Mesud radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, sözünde, işinde doğru ve doğruluğu da vahiy ile tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu. Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler, anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra, ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir parça haline gelir. Daha sonra da Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu 4 şeyi yazması ona emrolunur. O kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve iyi bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağı. Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları ameller yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işler yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer. Ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer. Yani herkesin yazgısı boynunda asılıdır. Her insanın amelini boynuna astık. Kıyamet günü onun için bir kitap çıkaracağız ki ona açılmış olarak kavuşacaktır. Kendisine oku kitabını, hesaba çekici olarak bugün nefsin sana yeter denilecektir. Hiç kimse yaptığı iyi amellerle güvenmemeli. Yaptığı kötülükler sebebiyle de Allah'tan ümit kesmemelidir. Kişinin dünyadaki son haline göre muamele yapılır. Bizler ölümün bizi Müslüman olarak yakalaması için hep Müslümanca yaşamalı ve Müslüman olarak can vermeliyiz. İyi ve hayırlı amellere ağırlık vermeli, kötü ve çirkin işlerden uzak durmalıyız. İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hesap günü cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin yuları vardır. Ve her bir yuları çeken de 70 bin melek vardır. Yani hesap gününde cennet ve cehennemde hazır bulunacaktır bu hadise göre. Numan bin Beşir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki ayaklarının altına iki kor ateş konulur da onun etkisiyle beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu hatırına getirmez. Halbuki o azap edilenlerin en hafifidir. Yani herkes kendi derdine düştüğü için başkasının ne halde olduğunu bilmez. Herkes kendi azabını en şiddetli sanır. Cehennem azabı haktır ve derece derecedir. Semure bin Cündüp radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerin bazıları vardır ki ateş topuklarına, bazılarının dizlerine ve bellerine, bazılarının da köprücük kemiklerine kadar çıkar. Yani cehennem azabı insanları yiyip tüketecek bir azap değildir. Yanma işi devam ederken cennetlikler cehennemlikleri, cehennemlikler de cennetlikleri görecek ve tanıyacaklardır. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar. Onlardan bir kısmı kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalırlar. Yani insanlar hesaplarının zorluğu sebebiyle hissettikleri büyük sıkıntı, güneşin ve cehennemin yakıcı sıcaklığıyla o derece terler ki, dünyadaki yaşayışlarına göre değişik sıkıntılara girerler. Çünkü o günün sıkıntıları çok büyüktür. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşini benzerini o güne kadar hiç duymadığım bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Bunun üzerine sahabe yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabından bir haber ulaşmıştı. O da bunun üzerine şöyle bir konuşma yaptı. Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer hakkında bugün gördüğümü hiç görmedim. Eğer ahiret ve azap hakkında benim bildiğimi bilseydiniz, elbette az gülüp çok ağlardınız buyurdu. Resulullah'ın ashabı bundan daha da kederli bir gün geçirmediler ve başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Hadiste olduğu gibi müminler cehennem manzaralarını çok hatırlayıp az gülmeli ve çok ağlamalıdırlar. Miraç gecesinde pek çok değişik ahiret manzaraları gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş, böylece bizleri gafletten uzak durmaya teşvik etmiştir. Miktat radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Resulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti. Ahiretin ne derece dehşetli oluşuna bir tablo daha. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle bir terlerler ki onların terleri yerin 70 arşın derinliğine ulaşır. Ter onların ağızlarına ve kulaklarına kadar ulaşır. Değişik bir ahiret manzarası daha. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. O sırada bir gümbürtü duyduk. Bunun üzerine bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Resulullah bu 70 yıl önce cehenneme atılmış bir taş olup şimdiye kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz buyurdu. Aynen bu hadiste olduğu gibi ashab bazı fevkalade hadiselere de şahit olmuşlardı. Mescitteki kütüğün inlemesi, Peygamberimizin elindeki çakıl taşlarının tesbihlerinin duyulması gibi burada da cehennemin derinliği anlatılmış olmaktadır. Adi bin Hatim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın hepinizle konuşacaktır. O gün kişi sağına bakar, önceden gönderdiği hayırlı işleri ve sevabını görür. Soluna bakar, yine önceden işlediği kötülükleri ve günahları görür. Önüne bakar, önünde de sadece cehennemi görür. Öyleyse, yarım hurmayla da olsa cehennemden korunmaya çalışınız. Hayırlı amellerinizi artırınız. Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor ve bilmediklerinizi biliyorum. Gökyüzü meleklerin çokluğundan dolayı çatırdayıp gıcırdadı da bu gıcırdamasında da haklıydı. Çünkü orada meleklerin secde etmediği dört parmaklık bir yer bile yoktur. Vallahi eğer bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarınızdan zevk alamazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız. İbn-i Ubeyd el-Eslemi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kul kıyamet gününde şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. 1. Ömrünü nerede ve nasıl harcadığından. 2. İlmi ve bilgisiyle ne gibi işler yaptığından. 3. Malını nereden kazanıp nereye harcadığından. 4. Vücudunu nerede yıprattığından. 5. Sıhhatini nerede ve nasıl tükettiğinden. Burada sayılanlar sorulacak olanların en önemlileridir. Kişi her türlü nimetten sorguya çekilecektir. Dolayısıyla mal mülk helal yoldan kazanılmalı, haramlardan sakınmak suretiyle sağlık ve sıhhatimizi korumalıyız. Bu dünyada haramlardan sakınmak suretiyle sıhhatimizi, dolayısıyla ahirette de cehennemden vücudumuzu korumuş olmalıyız. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün yer bütün haberlerini anlatır. Zilzal suresi ayet 4'ü okudu da, yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine peygamber, onun haberleri her erkek ve dişinin yeryüzünde neler yaptığına şahitlik edecek. Sen filan gün şöyle şöyle yapmıştın demesidir. İşte yeryüzünün haberleri budur buyurdu. Yani Allah izin verirse dağlar, taşlar, ağaçlar ve her şey konuşacak ve gereken haberleri verecektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nasıl rahat ve konfor içinde yaşayabilirim? Sur sahibi sura ağzını dayamış üflemek için izin bekliyor. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir deyiniz buyurdu. Yani bu dua her türlü dehşet ve tehlikeli anlarda yapılmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet ve dehşetinden korkan kimse geceden yol alır. Geceleri nafile ibadetlere ağırlık verir. Bu şekilde hareket eden de amacına ulaşır. Dikkat edin, Allah'ın vereceği şey pahalı ve yüksektir. İyi biliniz ki Allah'ın vereceği şey cennettir. Yani günahtan ve azaptan korkmak Müslümanın vazifesidir. Mümin canını ve malını Allah için feda etmeye daima hazır olmalıdır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanırlar. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler hepsi birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı? Ya Ayşe, iş ve durum bunu hatıra getiremeyecek kadar şiddetlidir buyurdu. Başka bir rivayette ise, durum birbirlerine bakamayacakları kadar şiddetlidir buyurdu. Allah'ın rahmetini ümit etmek. Bu bölümdeki 4 ayet ve 28 hadis-i şeriften Allah'ın bağışlayıcı ve affedici olduğunu, ancak kafirleri yalanlayıp yüz çevirenleri cezalandıracağını, rahmetinin her şeyi kapsadığını, gerçekten inanılması gerekenlere, inananlara Allah'ın cehennemi haram kılacağını, Allah'a ortak koşmaksızın dünya dolusu günahla varılsa bile Allah'ın hepsini bağışlayacağını, sevaplara 1'e 10, günahlara 1'e 1 verileceğini, cennete girip cehennemde uzak olmanın tek çaresinin şirke düşmemek olduğunu, Allah'a ve Resulüne gerçekten inanan kimselere cehennemin haram kılınacağını, sırf Allah rızasını isteyerek kelime-i tevhide göre yaşayanlara cehennemin haram kılındığını, Allah'ın kullarına şefkatinin kadının yavrusuna şefkatinden daha çok olduğunu, Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiğini, rahmetini 100 parçaya ayırıp birini yeryüzüne gönderdiğini, bu sebeple yeryüzünde insanların ve hayvanların yavrularına ve birbirlerine merhamet ettiklerini, kulun günahkar ve hata işleyebileceğini, Allah'ın da daima bağışlayıcı olduğunu, insanlar hiç günah işlememiş olsalardı, Allah onları yok edip, yerlerine günah işleyip, bağışlanma talebinde bulunan kimseler getireceğini ve bağışlayacağını, Allah'tan başka ilah tanımayanın mutlaka cennete gireceğini, Allah'ın kulları üzerindeki hakkının onların sadece Allah'a kulluk etmeleri, kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayanlara azap etmemesi olduğunu, müminin yaptığı iyilikler karşılığında Allah tarafından hem dünyada hem de ahirette mükafatlandırılacağını, kafirin ise dünyada rızıklandırılıp fakat ahirette mükafat olarak hiçbir şeyinin kalmayacağını, 5 vakit namazın kişinin günde 5 sefer yıkandığı bir ırmağa benzediğini, cenaze namazında Allah'a şirk koşmayan 40 kişi bulunursa Allah'ın o kimseyi bağışlayacağını, Müslümanların mutlaka cennete gireceklerini, kıyamette her Müslümana kurtuluş fidyesi olarak bir Yahudi ve Hristiyan verileceğini, kıyamette dağlar gibi günahlarla gelen müminlerin de affedileceğini, dünyada Allah tarafından örtülen günahların ahirette bağışlanacağını, her vakit kılınan namazın ikisi arasındaki küçük günahlara kefaret olacağını ve silip süpüreceğini, Allah'ın kulunun yiyip içmesinden sonra hamd etmesini sevdiğini, rahmet kapısının gece gündüz daima açık bulunduğunu, Allah'ın peygamberlere ve ümmetlerine geçerli olan sünnetini öğreneceğiz inşallah. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey nefislerine uyup da sınırlarını aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahlarınızı bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan ve çok acıyandır. Zümer Suresi ayet 53. Allah'tan gelene gerçekleri örtbas etmelerinden dolayı o kafirleri böylece cezalandırdık. Biz, bizden gelen gerçekleri örtbas edenlerden başkasını hiç cezalandırır mıyız? Sebe Suresi ayet 17. Bize vahyedilerek bildirildi ki, Allah'ın azabı, peygamberleri yalan sayıp onlara sırt çevirenlere erişir. Taha Suresi ayet 48. Allah, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. A'raf Suresi ayet 156. Übade bin Samit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca Allah vardır. Ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğu, haktır ve gerçek diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Başka bir rivayette ise, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye, Allah cehennemi haram kılar. Yani böylece söyleyip hayatını da bu doğrultuda yaşamak şartıyla, değilse sadece iman ettim demekle iş bitmiyor. Ameli salih dediğimiz yaşama tarzı da imanla beraber mutlaka olmalıdır. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kim bir hayır ve iyilik işlerse ona 10 kat sevap vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük veya günah işlerse onun da karşılığı kendisi kadardır, artmaz ya da tamamen bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Kim bana hiçbir şey ortak koşmamak şartıyla yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelirse ben de onu bağışlama ile karşılarım. Yani Allah kulunun ibadetlerine en az 10 katıyla başlayarak 700 ve 30 bine varan nispetlerle sevap verir. Şirke düşmediği sürece kişi Allah'ın rahmetinden ümit kesmemelidir. Çünkü Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Allah kullarının ümitlerini boşa çıkarmaz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve ey Allah'ın Resulü, cennete veya cehenneme girmeyi gerektiren haller nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a ortak koşarak ölen de cehennemi boylar buyurdu. Yani tevhid, bir olan Allah'a inanma inancı ve Allah'ın yanı sıra başka şahıs ve nesnelere de ilahlık yakıştıracak yaşanan müşrikliğin sonucu gösteriliyor bu hadiste. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindirdiği Muaz'a bir yolculukta 3 sefer ya Muaz diye seslendi. O da her defasında buyur emret ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna samimi olarak şehadet ederse Allah ona cehennemi haram eder buyurdu. Muaz, bu müjdeyi Müslümanlara haber vereyim mi? Sevinsinler mi? Ey Allah'ın Resulü diye izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, belki onlar buna güvenirler ve yararlı işler yapmaz olurlar buyurdu. Muaz böyle bir bilgiyi gizlemiş, olmak günahından kurtulmak için ölürken haber vermiştir. Yani bu tür müjdelere güvenip ameli salih yapmama endişesinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verilmesine müsaade etmemiş. İmanla ameli salihin mutlaka birlikte olmasını gerektiğini vurgulamıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Tebuk gazvesinde halk şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıklarında ey Allah'ın Resulü, izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağı elde etsek dediler. Peygamber, olur öyle yapın dedi. Derken Ömer radıyallahu anh geldi ve ey Allah'ın Resulü, develeri kesmelerine izin verirsen orduda binek azalır. Fakat ellerindeki azıkları getirmelerini ve onlar üzerine bereketlenmesi için dua etseniz daha uygun olur. Ve Allah da böylece bereketi ihsan eder. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki öyle yapalım buyurdu. Deriden bir sergi serilerek herkeste mevcut olan erzakın getirilmesini emretti. Askerlerden kimi bir avuç, kimisi bir avuç hurma, kimisi bir avuç darı, kimi de ekmek parçaları getirdi. Sergi üzerinde gerçekten pek az bir şey toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra, buradan alıp kaplarınızı doldurunuz buyurdu. Tüm askerler kaplarını doldurdular. Doldurmadık bir kap bile bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler. Yine de arttı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim ki Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse cennete girmekten mutlaka alıkonulur. Yani Müslüman en sıkıntılı anlarda bile Allah tarafından bir çıkış yolu verilebileceği ümidi içinde olması gerekir. İtban İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben kavmin beni Salim'e namazı kıldırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip de bir tarafına namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem dedim. Resulullah da bunu inşallah yaparım buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. Daha oturmadan evinin neresine namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağı ile pişirilen un çorbasını hazire yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim evde geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri, Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum diye sordu. Bir başkası da, o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunu duyan Resulullah o kimseye, böyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını diyerek, La ilahe illallah diyor buyurdu. o adam, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek, fakat ben Allah'a yemin olsun ki, Malik'in münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyoruz dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah'ın rızasını gözeterek, La ilahe illallah diyen kimseye, Allah cehennemi haram kılmıştır. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında çocuğundan ayrılan bir kadın gördü. Kadın çocuğuna hasretinden dolayı rast geldiği her çocuğu kucağına alıyor ve emziriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı diye sordu. Onlar asla atmaz cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde biliniz ki Allah'ın kullarına merhamet ve acıması bu kadının çocuğuna merhametinden çok daha fazladır buyurdu. Yani Allah'ın Resulü yaşanan ve bilinen gerçekleri örnek getirmek suretiyle daha kolay anlaşılmasını temin etmiş oluyor. Allah kullarına herkesten daha merhametlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tüm varlıkları yarattığı zaman arşın üstünde bulunan kendi katındaki bir kitaba rahmetim gazabıma galip gelir diye yazmıştır. Başka bir rivayette ise rahmetim gazabıma galip oldu, üstün geldi. Rahmetim gazabımı geçmiştir şeklindedir. Yani Rabbimizden ümit kesmemeliyiz. Çünkü onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçası kendi katında alıkoymuş, birini de yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Başka bir rivayette ise Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Başka bir rivayette ise Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle yüze tamamlar ve kulları için kullanır. Yani merhameti bol olan Rabbimizin bağışını kazanmak için hep ümit içinde olmak gerekir. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.